Radio 1. Straks Radiobureau Sport met heel veel snelle autootjes en aanverwante artikelen vanuit Zandvoort. Want het eerste Formule 1 weekend sinds 1985 is hier. Maar nu eerst het NOS Journaal met Gert Kluk. Tata Steel moet veel schoner worden, anders heeft het staalbedrijf geen toekomst meer in IJmuiden. Dat zegt staatssecretaris Van Weyenberg. Hij reageert op een RIVM-onderzoek waarin staat dat mensen in de omgeving van de fabriek aan veel meer schadelijke stoffen worden blootgesteld dan mensen op andere plekken in het land. Klimaatorganisatie Urgenda heeft gemengde gevoelens over de RIVM-cijfers over de uitstoot van broeikasgassen. Vooral vorig jaar daalde de uitstoot hard en daarmee zou worden voldaan aan de normen in het klimaatvonnis. Maar Urgenda zegt dat in de eerste helft van dit jaar een stijging was te zien. Mullah Baradar, een van de oprichters van de Taliban, wordt de nieuwe regeringsleider van Afghanistan. Hij was het gezicht van de Taliban bij de diplomatieke onderhandelingen in Qatar, die leidden tot de Amerikaanse aftocht uit Afghanistan. Welk beleid hij voorstaat is nog niet bekend. En de Europese Commissie en AstraZeneca hebben een ruzie over de levering van vaccins bijgelegd en daarmee zijn rechtszaak van de baan. De farmaceut levert dit jaar en in het eerste kwartaal van volgend jaar nog eens 200 miljoen vaccins. Dankjewel Gert Kluk. Dan gaan we naar het verkeer. Bianca Damink. En de meeste vertraging wordt veroorzaakt door pechgevallen. Bijvoorbeeld op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland. Tussen Rotterdam Prins Alexander en Rotterdam Noord heb je een kwartier oponthoud door een auto met pech. De rechterrijstrook is dicht. En op de A28 van Groningen naar Zwolle staat een vrachtwagen met pech bij de afrit Nieuw-Leusen. Die kost je ook 10 minuten extra. En een pechgeval op de A67 Venlo richting Eindhoven. Tussen de afrit Zomeren en knooppunt Leenderheide heb je daardoor 10 minuten vertraging. Daar is de rechterrijstrook dicht, maar die is waarschijnlijk over een kwartier wel weer vrij, verwacht Rijkswaterstaat. Verder is het druk door de werkzaamheden bij de afsluitdijk, de A7 richting Friesland. Die doet er een kwartier langer over. En bij de Haringvlietbrug in de A29 richting Bergen-op-Zoom heb je ook een kwartier extra reistijd. Eerst even een kleine ode aan Lewis Hamilton. Dit weekend komt de 7-voudig wereldkampioen in actie op het circuit van Zandvoort. We zagen hem al even rondlopen in de badplaats, verkleed als een soort oranje pino. Was dat een charme-offensiefje richting de Nederlandse fans? Is dat überhaupt nodig? Strijd hoort bij sport. En Verstappen tegen Hamilton ontwikkelt zich als Ali tegen Frazier. Federer tegen Nadal. De LA Lakers tegen de Boston Celtics. En als goede Nederlander hoop ik natuurlijk dat Max zondag wint. Maar ik heb respect voor Lewis Hamilton. Een van de grootste sporters ter wereld die steeds weer aandacht vraagt voor ongelijkheid in de maatschappij. En dan steeds weer de hoon over zich heen krijgt van volwassen mannen in Red Bull overhemden die vinden dat racisme een modewoord is. Lewis Hamilton, een leven lang de enige zwarte jongen in de witte wereld van de autosport. Toen hij als 12-jarige begon te winnen, kreeg hij voor het eerst racistische scheldkanonades over zich heen. Op YouTube staat een prachtige docu waarin een 12-jarige Lewis uitlegt: I decided to ignore him and get him back on the track. En hij begon met winnen en is daar nu 7 wereldtitels later nooit meer mee opgehouden. Dit weekend zullen de Nederlandse fans hem uit gaan fluiten. En dat mag, dat hoort bij sport op het scherpst van de snede. En wij zullen juichen, juichen voor Max. Maar toch, en ik zeg het heel zachtjes, up Lewis. Dit is Bureau Sport, waarin twee heren zonder records en zonder medailles... Dat mocht niet zo zijn. ...praten over de sporters met records en met medailles. Elke vrijdag, even na 1:30, rennen ze de Radio 1-studio in... om verslag te doen van de afgelopen sportweek. Hier zijn Erik Dijkstra en Frank Evenblij. Ja, en wederom welkom bij een gloedje nieuwe aflevering van Radio Bureau Sport. En dat allemaal op 3 september. En dat is de verjaardag van heel Holland baktster Jannie van der Heijden. Heel lief mens, soms wat moeite met het houden van maten. Iemand die, hoe ouder hij wordt, ook steeds minder maten heeft, zit nu naast mij. Erik Dijkstra, goedemiddag. Wat een vreselijk onaardig begin weer. Jannie van heel Holland Bank, hoe oud is die eigenlijk? Nou, ik denk 3,64. Die vind ik nog steeds goed te doen, weet je dan. Wat moet ik met deze informatie? Nou ja, dat geldt de zijde. Straks spreken wij stikstofheld Johan Vollebroek, de man die lang verzet bood tegen de Formule 1 om het natuurgebied rondom Zandvoort te beschermen. In de voorwaren voetbaltrainer Peter Hiballa, de man die vorige week voor de zoveelste keer met ruzie opstapte bij zijn werkgever nadat hij in tepels van spelers zou hebben geknepen. In tepels? Ja. En we spreken een overenthousiaste Rob Campus die al warm draait op het circuit van Zandvoort. Ja, daar doen we ook nog een belronde met de lokale ondernemers. Op programma laten we hopen dat er dan geen tijd meer is voor zo'n afgrijzelijk slechte mystery guest. Hoe dan ook, tot de klok van 2, Radio Bureau Sport. Eerst nog even een overzicht van de opvallendste sportmomenten van deze week. Gisteren zat ik Italië-Bulgarije te kijken. En ik weet niet wat het is, maar elke keer als ik dat Italiaanse volkslied hoor, dan veer ik toch even op. Ja, dat heb ik ook. Dat is een reflex. Dan ga je naast de bank staan en dan zing je mee. Ja, ik vind dat wel prettig of zo. Emiel Schelvis, commentator van beroep, die heeft datzelfde. Alleen was hij gisteren commentator bij de wedstrijd. Die hele rare, heese stem. Ja. Is dat Emiel Schelvis die we daar horen? Ja. Die daar gewoon keihard meezingt, terwijl die live in de uitzending is. Ja, niet keihard, hij doet het een beetje zachtjes. Vind ik wel mooi eigenlijk. Ja. Heel erg blij met zichzelf, Emiel Schelvis. Dat geldt voor onze bondscoach Louis van Gaal. Rondom het trainingsveld hangen natuurlijk altijd overal camera's, microfoons. En die vingen gisteren op dat Louis van Gaal praat over Louis van Gaal. Moet je goed opletten. Ja. Dat is het voordeel met Van Gaal. Altijd iets. Zonder niet dus. Zelfs Oslo was een baker van zonneschijn. Ja, hoor je dat nou goed? Ja. Dat is het voordeel van Gaal. Altijd de zon. Ja, maar dat je over die manier praat over jezelf in de derde persoon. Dat vind ik gewoon doodeng, weet je. Dat je hoort Jeroen Stekelenburg van de NOS, die zegt er nog... Ja, zo'n zenuwachtige lach. Oslo was ook al een baken van zonneschijn. Ja, maar er is ook iets geks, hè. Jeroen Stekelenburg, een geweldige verslaggever. En ook wel een stoere gozer op zich. Ja, en die durft wel iedereen te woord te staan en iedereen van repliek te dienen. Maar als hij tegenover Louis van Gaal staat, heb ik toch het idee dat hij tegenover Sinterklaas staat of zo. Dat hij toch nog... Ja, en dat hij er heel erg in gelooft ook. Ja, ik snap wat hij bedoelt. Een beetje banger klinkt het soms bijna. Ja, nou goed, nog even terug over die zon gesproken. De Grote Prijs van Zandvoort is vandaag echt van start gegaan met de vrije trainingen. Veel oud-coureurs zijn ook richting Nederland gekomen. David Coulthard was gisteren zelfs even op het strand van Zandvoort. Totdat hij erachter kwam dat het een naakstrand was. Ik vind het nu al een geil verhaal. God, nou ja, ik heb het ook al warm. Coulthard die vertelt daar gisteren over in het Formule 1 café van Ziggo Sport. En ik zeg er alleen maar bij, Arsch betekent bilmaat. Arsch? Ja. Oké. Okay. Arschcrack. Arschcrack. Arschcrack. Wat anders, hè? Nou, laten we even gaan luisteren. You know, I have a nice sort of lying down there naked. I really enjoyed it. The Dutch air blowing through my arschcrack was a lovely. That's lovely. Yeah, that's lovely. Was it not cold? No, I'm from Scotland. Ah, okay, it's true. The David Dutch Coulthard wind blowing through my arse crack. Genoten van de oud-Hollandse wind, zo lekker door de wilnaad. Gelijk heeft hij. Ja. Ja, trouwens, er is geen evenement in Nederland dat voor zoveel verdeeldheid zorgt als die Grand Prix. Maar ik vond vanochtend nog een heel oud fragmentje van het tv-programma Makkelijk Scoren. Dat is ook een beetje makkelijk scoren dit. Waarin circuitdirecteur Jan Lammers vertelt dat als we allemaal een beetje rekening houden met elkaar, dan komt het allemaal best wel goed. Absoluut. Maar dat geldt voor twee kanten. Hè? Dus ik stoor er niet aan als iemand rustig door de duin aan het wandelen is en op het strand aan het wandelen is. Oh, wat ontzettend sympathiek. Ja. Ik vind dat echt prachtig gevonden. Ik stoor me er niet aan als iemand gewoon rustig door de duinen wandelt. Dan heb ik me besloten. Dat ga ik mag gewoon voor jou. Dat mag gewoon. Hartstikke lang. Ja, de Grand Prix in Zandvoort is voor veel mensen een absoluut hoogtepunt van het jaar. Van hun leven misschien wel. En dat is hartstikke mooi. Maar ik moet meteen denken aan een man voor wie dit weekend toch ook, ja, misschien wel een kroon op zijn werk moet zijn. Rob Campus. Ja, gastheer en gezicht van Ziggo Sport. De centgemachtigde die de Formule 1 uitzendt. En Rob heeft jarenlang op onchristelijke tijdstippen vanuit bedompte studio's analyses gedaan van Grand Prix in Maleisië, Azerbeidzjan, helemaal bij Engelanden. Maar nu staat hij terecht op het hoofdpodium in Zandvoort. Rob Campus, goedemiddag. Hé, mannen. De Dutch wind blowing through my arse crack. Wat een zin die je nooit meer vergeet. Wat zegt hij nou? Ik sprak hem net nog. Ik zeg, David, je hebt de grenzen van ons programma. Kunnen we even weten op te rekken? Ja, ongelooflijk. Ja, hartstikke. Hé, maar Rob, nou ja, we kondigen jou aan. Dit zijn toch voor jou ook wel de dagen, toch? Ja. Ik was aan het aankondigen van de voorbeschouwing. Ik zei, jongens, over 20 minuten gaat hier voor het eerst met Formule 1-auto's rijden in 36 jaar. En ik kreeg kippenvel op mijn armen en dat is eigenlijk niet meer weggegaan. Ja, ja, maar hoe oud, hè? Want ik weet, Rob, we kennen elkaar. Jij bent echt al Formule 1-fan sinds begin jaren 70. Hoe oud is de innerlijke Rob Campus? Veel eerder. Ik kwam 54 jaar geleden al op Zandvoort. Ja? Op het houten tribunetje zag ik Rob Slotenmaker in de Formule 3 rijden. Toen raakte ik mijn ouders kwijt. En dat was een beleefdheid dat ik dacht, ik zie ze nooit meer terug. Ik moet naar een weeshuis. Toen wilde ik 2 jaar lang niet meer naar Zandvoort. En daarna was ik niet meer weg te slaan. Dus ik kom hier echt al, ja, Ik weet al niet meer, ja, sinds mensenheugen is ongeveer. Ja, 54 jaar geleden. Ja, jij bent inmiddels natuurlijk ook al bijna 80 op. Dat is ook zo. Laat me eerlijk zijn. Ik ben 92, hè. Kijk uit. God, wat zie je er wel goed uit. Maar hoe is de sfeer op Zandvoort? Is het, wat, dat verwachten we allemaal. Een sfeer van Max die wordt toegejuicht en Lewis wordt uitgefloten. Is dat zo? Nee, totaal niet. Gisteren deden wij een trackwalk en toen viel ons wel op dat iedereen van de marshals tot de brandweermannen tot de politie liepen met een grijns rond alsof ze net getrouwd waren of voor het eerst gezoend hadden. En ik liep door het dorp terug en iedereen was soort van vrolijk. Ik vond het onvoorstelbaar, dat had ik niet verwacht. Ik dacht, mensen zijn toch verdeelder en zuurder, maar hier in Zandvoort is het echt een soort feest. Ja, en hoe zit dat bij de mensen op de tribune? Wat heel leuk was, Lewis zwaaide net naar het Nederlands publiek. Ja? Heel goed, hij kwam met een oranje kleding. Die jongen die houdt van Nederland. Hè. Heel vaak gaat hij incognito naar Amsterdam. Ja. Dus hij houdt oprecht van Nederland. Ja, die man verdient het ook om hier gewoon welkom geheten te worden. En ik heb geen boekroep gehoord. Nee, oké. Nou, ik bedoel, je hebt Max natuurlijk ook al zien lopen. Hè. Die moest ook inderdaad even over het circuit wandelen. Die zei zelf trouwens, heb ik helemaal niks aan. Maar zie jij aan hem een soort extra spanning? Want ik bedoel, ja, dit is natuurlijk toch heel bijzonder, ook voor hem. Het was zo ver, hè. Hij deed die trackwalk. Ik zei, waarom doe je dit? Die doe je toch nooit? Hij zei, nee, mijn engineer wil het. En toen had zijn vader gebeld, ben je ziek of zo? Dat je een trackwalk doet. Ben je ziek of zo? Ja. Merk je aan Max... Ja, weet je wat het raar is? En dat geldt natuurlijk voor ons. Aan de ene kant wil je dat feestje heel erg beleven. Helemaal uit je dak gaan. Maar je moet gewoon je werk doen. Want als er iemand iets doms doet en die auto in het grind zet, dan wil je wel goed, moet je scherp kijken van wat er dan gebeurt. Zoals net met Vettel, die wiens auto waarschijnlijk onder stroom stond. Oh. Nou, dat kan heel heftig zijn, want er gaat ook 100.000 rondes doorheen. Ja. En dat geldt ook voor Max ook. Hij kan hier wel een feestje vieren, maar hij was net 97.000ste langzamer dan Lewis. Ja, straks moet het 97.000 sneller zijn. Dus die heeft geen tijd om zich daarin te verliezen. Nee. Nou is een angst van veel mensen die zeggen, ja, van het is een circuit, inhalen is moeilijk. Het kan ook wel een soort van optocht worden. Wat denk jij ervan? Wat gaat er gebeuren zonder? Heel vaak waren de Grand Prix van Zandvoort optochten. Maar net als Monaco, wel de mooiste optocht uit je leven. Hmm. Overigens zagen we net bij de vrije training al dat er drie auto's naast elkaar op het rechte stuk gingen. Okay. Of dat in de race ook zo gebeurt, weten we niet zeker. Maar als iemand een foutje maakt bij de voorlaatste bocht, uitkomen voor de laatste bocht, dan kan je in de laatste bocht er al naast zetten in die kopbocht. Ja, en dan ben je een grote jongen als je dan dat gat nog dicht houdt op rechtstuk. Dus ik denk dat er toch nog wat een en ander mogelijk is. Oké. Ik ben echt ontzettend nieuwsgierig. Ja, Rob, ik wens jou ook, geniet hier ook heel erg van. Hè? Want ja, volgend jaar zendt Ziggo de Formule 1 niet meer uit. Je weet natuurlijk niet of je er volgend jaar dan weer bij kunt zijn als verslaggever. Dus ik ga er maar dubbel van genieten, want misschien is dit voor het eerst en voor het laatst. Ja, geniet ervan, Rob, man. Je verdient het, na al die jaren. Dankjewel. Dat is heel lief van jullie. Dag. Ja, je zou bijna vergeten, het is al het autogeweld, maar er gebeurt veel meer in de sportwereld. Deze maand vertrok de Nederlands-Duitse voetbaltrainer Peter Hiballa maar weer eens met de staart tussen de benen bij zijn club. Ditmaal was het de Deense Esbjerg. Ja, maar die werd echt met pek en veren de stad uitgezet. Ja, er gingen verhalen over knijpen in tepels van spelen en dictatoriaal gedrag. Tepels knijpen? Ja. Wat een bizarre verhaal, man. Ja, ik heb het niet verzonnen. Maar in Bureau Sport krijgt iedereen de kans om zichzelf te verdedigen. Ja, hoog tijd om Peter Hiballa eens grondig te ondervragen in ons niets en absoluut niemand ontziende verhoorwagen. Geen sporter is onschuldig. En daar treedt Bureau Sport tegenop. Vandaag in de verhoorwagen. Spreken wij met de heer Hiballa, Peter Hiballa, alias de voetbalprofessor, maar sinds afgelopen maand ook bekend als de terrortrainer. Ja, dat ben ik. Vorige maand vertrok u voor de zoveelste keer met gedoe bij uw werkgever. Ditmaal was het Esbjerg in Denemarken. Hoe kan dat toch steeds, meneer Hiballa? Ja, ik denk ik ben te goed nog voor die andere clubs. En ja, zo is dat dan. Ja, te goed. Nee, ik heb... met gedoe... Ja, met alles met gedoe. Ja, ik heb mijn mening, ik ben recht door zee, ik ben direct en... Nee, dat is zeker waar, maar meneer Hiballa, u schijnt ook spelers in hun tepels te hebben geknepen en gezegd te hebben, bewegen met je dikke kont. Klopt dat? Nee, tepels heb ik niet geknepen. Bewegen je dikke kont, heb ik gezegd. Ja? Maar die kont was ook een beetje dik. Ja, dat kan je wel zeggen. Nou. Maar Maar dat verhaal over het knijpen in die tepels, dat komt toch wel ergens vandaan. Hebt u eigenlijk een bedoeling met knijpen in tepels? Of is het bij u gewoon, als u een tepel ziet, dan knijpt u erin? Nee, nog een keer. Ik heb niet geknepen. Er waren 3-4 spelers die hebben een beetje gedoe gedaan. En dan hebben ze die andere spelers een beetje meegenomen. Weet je, ik pak mijn spelers zo aan. Also zo, ook lichamelijk neem ik maar een arm of zo. Dit en dat. Ja. Maar tepels. Maar knijpen was er niet bij. Het was een beetje wrijven over de tepel. Ja, ik denk het. Kijk, ik weet het ook alles niet. Nee, ik vind het alles zo belachelijk. Ja. En op een moment staat die spelers pak spontaan. En ik zeg, jongens, ja, kom op. Ja, u zei eerder deze week, in Denemarken heerst er een andere cultuur. En voetbal is een kutbusiness. Meneer Iballa, ligt het ook een heel klein beetje aan uzelf? Nee, tuurlijk. Also, ik ben direct recht door zee en af en toe moet ik mijn mond houden. En af en toe moet ik diplomatischer zijn. Maar als u zegt, meneer Iballa, ja, voetbal is een kutbusiness. En ik kan u wel volgen. Maar wilt u nou nog wel werken in zo'n verdorven bedrijfstak? Ja, absoluut. Omdat ik de baan voetbaltrainer heel leuk vind. Ik heb ook echt groot talent daarvoor. Ik meen, nu gaat zo'n beetje negatieve sfeer om mee, omdat ik natuurlijk een beetje met gedoe weggegaan ben. Maar ik heb zoveel positieve dingen al bereikt in deze business. Heeft veel spelers opgeleid, goede resultaten gepakt. Ja, ik zeg maar, ik heb al 3 aanbiedingen weer uit, ik zeg maar, van een andere, van buitenlandse club. Ja. Die heb ik alle 3 afgezegd. Ja, en ik moet een beetje sparren met deze kutbusiness. Ja, meneer Iballa, wij hopen echt van ganse harte dat er nog een mooie club voor u komt. Als u wel belooft om van alle tepels af te blijven. Maar onthoud 1 ding. Wij houden u in de gaten. Ben je schuldig? Absoluut. Nou, oké. Okay. Gevangenis in Duitsland of Nederland? Nou, dat kijken we later nog wel even. Peter, dankjewel voor dit gesprek. Niet Denemarken, alsjeblieft. Hier is Hilversum 1, de VARA Stereo. En dan verklaar ik hierbij VARA's Café in de Rode Haan officieel voor geopend. Proost. Ja, en dan zitten we eens in het prachtige, donkere, rokerige café in de Rode Haan, waar het linksgedraaide socialisme nog ouderwets hoogtij viert. Vandaag ook uiteraard aandacht voor de Formule 1 in Zandvoort, want het was deze week nog bijna niet doorgegaan, want in een kort geding aangespannen door de beweging van de heer Johan Vollenbroek stond de vergunning van de Grand Prix op het spel. Ja, en die Vollenbroek, daar heb ik respect voor, hé. De stikstofstrijder. Ja, absoluut man. De vergunning bleef staan, maar de heer Vollenbroek die werd deze week wel met de dood bedreigd door een stel gecheeste Formule 1-fans. Ja, reden genoeg om meneer Vollenbroek is te spreken na een veelbewogen week. Om te beginnen, hoe is het eigenlijk met u? Nou, dat was daarvoor. Hè? Kijk, als we dat kort gering hadden gewonnen, ja, dan had ik onder moeten duiken, dat is duidelijk. Dat scenario hadden we ook al met de politie doorgesproken. Dus, want we kregen dus bedreigingen van als jullie inderdaad dus, zullen winnen, dan komen we van alles doen in Nijmegen. En dan kun je beter emigreren of anders het leven laten. Daar kwam het wel op neer. Oké. Okay. Ja. Schrikt u daarvan? Nou, niet echt in de Nederlandse context. Kijk, Nederland is tot een heel laag moreel niveau afgezakt. Kijk, zoals gisteren ook Sonja Bakker, die dan een plagiaat pleegt ergens mee. Die wordt gelijk met de dood bedreigd. Ja, wat slaat dat nou op? Ja. Waar ben je dan mee bezig? Dus nee, we nemen het in zoverre wel serieus natuurlijk. We zijn wel, we letten op, we zijn waakzaam. Maar ik word er niet bang van of zo. En op welke manier wordt u dan bedreigd? Via berichten of brieven? Ja, dat gaat vooral per e-mail. De meest serieuze krijgen we dan per e-mail. Maar ook op social media, ook op Twitter. Daar staat het ook op van, er is een prijs op uw hoofd gezet. Wordt op een gegeven moment opgezet op Twitter. Ja, het zal wel. Nou, mijn reactie is dan moet het wel voldoende hoog zijn, anders voel ik me beledigd. Ja. Nou ja, dinsdag kwam de rechter met het oordeel dat de Grand Prix in Zandvoort gewoon mag doorgaan. Was u daar teleurgesteld over? Nou, als we verwachten wel dat het zou worden afgewezen. Maar de motivatie van de rechtbank, ja, die is natuurlijk volkomen beneden peil. Want de rechter zegt gewoon van ja, van inhoudelijk heb ik helemaal niet naar het stikstofverhaal gekeken, zegt de rechter, heel populair vertaald, die uitspraak. Want heeft hij dus ook helemaal niet gedaan. Want als hij dat had gedaan, dan had hij het misschien moeten verbieden. Dus hij heeft maar helemaal inhoudelijk niet naar de zaak gekeken. De organisatie zou failliet gaan als het niet door zou gaan. Dus laten we het doorgaan. Nou, dat heeft weinig natuurlijk met onafhankelijke en laat zeggen, goede rechtspraak te maken. Maar goed, het is ook van een lagere rechtbank. Hè, en het is een voorlopige voorziening. Komend weekend, wat gaat u doen? Zet u de tv nog aan? Nou, ik wil in ieder geval wel de samenvatting even zien natuurlijk. Maar die race is pas op zondag. De race is op zondag, ja. Training is zaterdag, vrijdag. Ja, de training vind ik niet zo interessant, maar dat geloof ik wel. Maar misschien dat ik nog wel even ga kijken, ja, want ik ben wel benieuwd hoe het nou uitpakt. Want dit is nog niet de laatste race van dit jaar, hè? Maar nee, zeker niet. Er zijn nog wel 10, 12 races te gaan, volgens mij. Precies. Maar ik geloof dat Verstappen en Hamilton wel dicht bij elkaar zijn. Ze liggen dicht bij elkaar, meneer Vollebroek. U weet er dan al wel wat van. Ja, natuurlijk. Nee, maar nogmaals, we hebben op zich helemaal niks tegen die races. Maar je moet wel netjes zijn. En ook als overheid om de Formule 1 niet voor te trekken boven de boeren. Om heel populair te zeggen. En dat vinden wij niet kunnen. En als Max Verstappen nou wint, ziet u dan ook te juichen? Ja, het is natuurlijk hartstikke leuk als hij wint. Ik bedoel, dat is lang geleden dat we zo'n goede coureur hebben gehad. Maar het is wel zo, en die kanttekening wil ik er toch wel bij maken. Want dit is natuurlijk een fossiele sport, hè. Ik hoop toch echt dat Max, is een ontzettend goede coureur, dat hij tijdig de overstap maakt ook naar het elektrisch rijden. Want daar is veel meer in te winnen. Ja. Zie jij dat gebeuren? Max elektrisch rijden? Nou, ik denk Max niet. Nee, daar schiet hij me voor. Alles rondom Zandvoort is natuurlijk groot nieuws. Ik zag vanochtend vroeg al berichten dat er nog geen file was. Dat was het nieuws. Dat was nieuws. Okay. Maar er komen ook leukere nieuwtjes deze kant op. Ja, wij zagen dat Sebastian Vettel, Duitse Formule 1-coureur, die was deze week al lekker in Zandvoort op zijn gemakjes boodschapjes aan het doen. Ja. In Zandvoort. Ja, kijk, als de organisatie van de race het niet doet, dan doen de coureurs het wel, hè? Heel goed. Ervan uitgaande dat het betaald is, hè? Maar goed, dat zal wel. Laten we eens bellen naar die Zandvoortse slager die deze week het Noord-Hollandse nieuws domineerde met zijn hoge bezoek. Hallo? Dag, je spreekt met Frank Evenblijn, Erik Dijkstra van Radio Bureau Sport. Hallo. Zijn er nog Formule 1-coureurs in de winkel geweest, meneer de slager? Sinds dinsdagmiddag niet meer. Oh, maar dinsdag wel? Ja, dinsdag wel. En wie waren er in de zaak? Toen was Sebastian Vettel in de winkel. Ja, Vettel we zagen hem voorbij komen. Ja. Sebastian Vettel in de slagerij. Ja, ja. En wat heeft hij gekocht? Hij heeft gekocht Italiaanse barbecueworst. Ja, een Italiaanse barbecueworst? Ja. Het is een Duitser, hè, maar ja, er zit Ferrari bloed in, hè? Ja, dat is wel lekker. Ja. Maar Italiaanse barbecue. Maar is dat een soort saus die dan gekruid is met oregano of zo? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, Italiaanse kruiden. Ja, basilicum, oregano. Ja, zeker. Ja? Ja. En wat nog meer? En hij heeft gewone varkensbraadworsten meegenomen. Ja, gewone braadworsten. Curryworst, zeg maar. Nee, geen curryworst. Bobworst. Echte Zandvoorder verse worst. Maar wel veel worst, hè? Wel, ja. Veel worst. En voor zijn kinderen boterhamworst. Boterhamworst. Heeft hij betaald? Hij heeft zeker betaald. Ja, ja, maar hadden jullie niet zoiets van, ja, Sebastian Vettel in de zaak, neem maar mee. Nou, we kwamen er pas wat later achter dat dat hem was. Oh, hij was niet herkend. Hij was helemaal niet herkend, hè. Oh. En er komen natuurlijk wel meer Duitsers op Zandvoort, dus wat dat betekent, zeker weten. Had hij een schep bij zich? Een schep? Nee. Ik denk dat er iemand anders al een kaal voor me gegraven had. Heeft u nu misschien, is het overwegen om die Italiaanse worst, de Vettelworst te noemen? Nee, doen we eerst nog niet. Vind ik wel een beetje smerig klinken trouwens, de Vettelworst. Ja, ja, ja. Ja. Ik zag een filmpje van jullie op internet dat jullie ook een Max Verstappen rookburger hebben. Ja, klopt. Ja. Maar dat mag wel. Nee, die mogen we ook niet meer promoten. Oh? Nee? Nee. Vertel, wat is er gebeurd dan? Zojuist zijn twee mensen binnengekomen en maar goed, zijn naam is natuurlijk beschermd. Ja, ja. Dus alles wat met Max Verstappen te maken heeft, moest gewist worden. Maar echt waar? Wie kwamen er binnen dan, joh? Wat zei je? Wie kwamen er dan binnen? Ja, dat is die worden daarvoor ingehuurd, denk ik. Ja, maar waren het advocaten of hadden ze een race overal aan? Ik weet niet of het, misschien is het ook wel een patrouillebedrijf hoor, maar ze legitimeerden zich. Maar voelde u zich geïntimideerd? Nee, dat viel op zich mee. Maar ik denk, jongens, laat het lekker gaan, die paar dagen. De Frank Evenblij rookburger, dat mag gewoon hoor, volgens mij. Ja, mag dat van Frank? Ja, dat vind ik prima. Dat vind jij goed, hè? Geweldig. Mag ook een fotootje bij? Ja, want jij rookt ook altijd nog veel. Dat klopt er eigenlijk ook wel. Ja, dat wel weer, ja. Nee, ja, maar als Erik en ik een keer langskomen in Zandvoort. Ja. Slager, wilt u dan zo'n lekkere Italiaanse worst en zo'n rookburger voor ons maken? Dat gaan we zeker doen. Ja? Nou, is dat beloofd? Komen we binnenkort langs. Dan ga ik met even eerst even een sigaretje buiten roken. Heerlijk. Om even lekker dan komt Frank er even bij in haken. Die vindt ook niet heerlijk. Is goed. Ja, nou, Slager, wij wensen je een hele fijne dag en een goed weekend, hè? Ja, dankjewel, hè. Yo. Hoi. Hoi, hoi. Hoi. Ja, tijd nog even over voor twee. Helaas, jammer maar helaas, we komen er nog aan toe, de mystery guest. We horen zo'n stem van iemand uit de mondiale sportwereld. En aan mij de taak door middel van vragen erachter te komen wie ik aan de lijn heb. Daar gaan we, mystery guest. Bent u er klaar voor? Ja, ja zeker wel. Ik ben een beetje druk, maar goed, zegt u maar. Met wie spreek ik trouwens? Ja, oh, excuus, ik had me niet voorgesteld. Mijn naam is Erik Dijkstra. Oh, oké. Okay. Nou, ik ben... Niet zeggen. U bent de mystery guest, hè? Dat is radio-onderdeel. Oh, u moet raden wie u bent. Oké. Okay. Raad u maar. Mag ik een vraag stellen aan u? Ja. Bent u van beroep sportprestator? Ja, ja. Klopt. Heeft u dit weekend al iets te doen? Hoezo dan? Speelt u toevallig ook een muziekinstrument? Ja, eigenlijk wel, ja. Ik speel een beetje gitaar, hè. Ja. Kunt u ook optreden? Nee, dat niet. Dat niet. Nou, dan zal ik toch mijn oma Pieter moeten bellen. Kijken of hij misschien op zijn piano zou willen pingelen, om niet. Oké, maar mag ik u vragen, wat doet u voor een werk? Ja, zeker. Ja, ik zit een beetje in het vastgoed, maar nog veel meer. Wat dat betreft ben ik echt een duizendpoot. En voor elke poot een pand. In het vastgoed heeft dat niks met sport te maken. Ik snap hier helemaal niks van. Oh, jawel, Rieke, maar ja, niet zelf hoor, maar ik ben er wel bij betrokken. Ik weet het al, bent u, het staat net nog in de voorwagen, Peter Hiballa... Nee. Je moet het iets hoger in de boom zoeken, hoor. Oké, moet ik het zoeken in de autosport? Warm. Je bent heel warm. Zo warm dat het stikstof opstijgt. Oh, wacht even, hoor. Voor mijn lachen om mijn eigen grap laat ik pardoes mijn bril op de grond vallen. God, Frank is even blij. Je bril op de grond laten vallen. Stikstof, autosport, vastgoed. Zit je nou Prins Bernhard aan te doen, ja, man? Ja, helemaal juist, ja. Die praat toch helemaal niet met zo'n draad Duits accent, man? Nee, maar zijn opa wel en die heet ook Bernhard. Het is een mooie, subtiele hint. Ach, houd toch op, man, een gelul. Ik krijg steeds minder om aan die scheile, scheidlollige grappen van jou mee te doen. BNN VARA. Live Sport op NPO Radio 1. Berghuis met een voorzet. En Gakpo, die moet erin, maar die gaat er niet in. WK kwalificatievoetbal op NPO Radio 1. Een goede voorzet geven, dat lukt. En Klaassen, goal! Morgen de tweede wedstrijd onder Van Gaal. Nederland-Montenegro. Live Sport op NPO Radio 1. Oh, daar was de kans. Je hoort het hier en nergens anders. Morgenavond om 20:15 in NOS Langs de Lijn. Nederland-Montenegro. Het nieuws van alle kanten. Kijk uit, die doos! Verhuizen, dat is gewoon een hoop gedoe. En jij wil je natuurlijk liever met de leuke dingen bezighouden. Gelukkig ben je met de ANWB Woonverzekering echt goed verzekerd. En worden die scherven gewoon vergoed. Tijdens en natuurlijk ook na de verhuizing. Kijk op anwb.nl/woonverzekering. Deze zomer in het Amsterdam Museum. Twee nieuwe tentoonstellingen. De Gouden Koets. Na 5 jaar restauratie te zien in een meerstemmige tentoonstelling. En Vrijdenkers. Van Spinoza tot nu. Over vrijdenken door de eeuwen heen. Bestel kaarten op amsterdammuseum.nl. Hallo Jumbo, heb je nog een leuke boodschap vandaag? Jazeker, want ons familiebedrijf viert 100 jaar met ouderwets lage prijzen. Zoals koelverse groente of aardappelen, 1 plus 1 gratis. En restaurantenpizza's, 3 voor 5 euro, ook op jumbo.com. Jumbo, iedere dag de leukste boodschap. Al 100 jaar. Vanavond in Meldpunt. Opname stoppen in verpleeghuizen door gebrek aan zorgpersoneel. Om sneller personeel te scholen wordt de duur van de opleiding gehalveerd. En verder, werknemer met WAJONG-uitkering moet zijn coronabonus direct inleveren. Is dat terecht? In Meldpunt, vanavond om 19:50 bij Max, NPO 2. Ouderwets lage prijzen vind je ook op jumbo.com. En bestel je voor het eerst je boodschappen online, dan bezorgen wij de eerste 4 keer gratis. Ga naar jumbo.com/welkom. Met de nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Specsavers hoeft u nooit meer uw batterijen te vervangen. Zo spaart u zowel uw portemonnee als het milieu. En u laadt ze eenvoudig weer op. Uw zorgverzekeraar vergoedt minimaal 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Heb jij graag dat jouw date hoger opgeleid is? Start je zoektocht dan op e-matching.nl. Geld voor elkaar. Voor slimmer financieren en investeren. Ga naar geldvoorelkaar.nl. Zit je veel te diep in de boeken en weet je even niet waar je je afleiding moet zoeken?